जरूरत है सुधरने के लिए, तो उसको तो उस पर ज्यादा कृपा होती। अब वो ले नहीं पाता ये अलग चीज, पर दया उस पर ज्यादा आती। तो ये कहते हैं कि काम्यम कर्म शरीरारंभ द्वारेण संसार कारणम, ये अकुशल क्यों है? क्योंकि काम्य कर्म आप करेंगे तो शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा तो फिर संसार मिलेगा, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशेनम, बार बार संसार में आप जन्म लेंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो इस दुख से आप निवृत्त नहीं हो सकते। इसलिए काम्य कर्म जो है अकुशल कर्म है। और थोड़ी सी टीका देखिए, मल विकलत्वम, मल विकलत्वम विशुद्धत्वम। विशुद्धत्व क्या है? अब उन्होंने अर्थ दो ले लिया ना, अकलुषीकृत क्रियमाण निकाला है तो भेद करना पड़ेगा दोनों का। तब कहते हैं कि यहां पर भाष्यकार भगवान ने जो कह दिया था, क्या कहा था? दो चीज कही थी। एक बात ये कह दिया था कि संस्क्रियमाणम विशुद्धत्व, तो यहां संस्कार क्या है कि मल विकलत्वम विशुद्धत्वम संस्कारवत्वम प्रसन्नत्व, संस्कारवत्वम। अरे टीका में नहीं देख रहे हैं आप? हमारे में ऐसा नहीं। मल विकलत्वम विशुद्धत्व, मल से रहित होना यही विशुद्धि है। और संस्कार युक्त तो होना क्या है? कहा अपनी प्रसन्नता प्रकट हो जाए। प्रसन्नत्वम जो है संस्कारवत्वम। हमारे नहीं, विशुद्धत्वम तो उसका अर्थ कर दिया, मल विकलत्वम का अर्थ कर दिया विशुद्धत्वम। और संस्कारवत्वम या संस्कृति मानत्वम क्या है? प्रसन्नत्व, प्रसन्नता अपनी प्रकट हो जाए। ये भेद समझना चाहिए। क्रमेण श्रवणादि आवृत्ति द्वारे, अब वो जो कहा था ना क्रम से हो जाता है, वो क्रम से जो है क्रमेण यथा तन निष्ठा स्यात् तद वक्तव्य। वो क्रम क्या है? तो क्रम यही है कि जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मेधावी हो जाता है, तो श्रवण इत्यादि में प्रवृत्त होता है। इसी को कह दिया कि क्रमेण श्रवणादि आवृत्ति द्वारे इत्यर्थ, तन निष्ठा इति आत्मज्ञान निष्ठा, आत्मज्ञान निष्ठा को प्राप्त करता है। काम्य कर्मण त्याज्यत्वेन द्वेषम द्वेषम अभिनयत्, कहते काम्य कर्म में, इसलिए काम्य कर्म त्याज्य है इसलिए उसमें द्वेष प्रतीत होता है, इसका अभिनय करते हैं। कि किमनेन एवं कुशले किमनेन, मने ही काम्य कर्म करके मैं क्या करूंगा, इसको नहीं करना चाहिए, ऐसा उसके अंदर कोई भाव नहीं। वो तो जानता है कि जो पद हमको प्राप्त हुआ है वो किसी भी कर्म से नहीं प्राप्त हो, चाहे वो काम में हो, चाहे वो निषिद्ध हो, चाहे वह जो है कर्तव्य रूप। हाँ, कर्तव्य निष्ठा वाला कर्म ज्ञान की योग्यता प्रदान करता है, इतना मात्र उसका इसकी भूमिका है। पर मोक्ष तो ज्ञान से ही मिलता है, इस बात को समझता है। इसी कहता कि मने न एवं कुशले, मन नित्य कर्मणि सत्य किम अनेन इति, समझे ना? वो पूर्व से हो गया संबंध। हाँ, अलग लिखा नहीं है पर अलग कर लेना चाहिए। एवं कुशले शोभने, शोभने नित्य कर्मणि सत्य शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति तन्निष्ठा हेतुत्वेन, जो अंतःकरण की शुद्धि का हेतु है, ज्ञानोत्पत्ति का हेतु है और उसकी निष्ठा का हेतु है क्रम से। मोक्ष कारणम, वो मोक्ष का कारण है इदम। इतिवम न अनुसज्यते, ऐसा जान करके उसको उसके साथ कोई आसंग नहीं। यहां जरा ध्यान से समझने की बात है कि जैसे पार में आपको जाना है तो नौका की अपेक्षा, नौका की अपेक्षा है पर नौका में आसक्ति की अपेक्षा नहीं है। ध्यान में आए कि जब आप पार पहुंच गए और पार के भूमि पर आपने पैर रख लिया तो नौका से कोई संबंध आपका बनेगा? यदि लौट के आना है तो बन सकता है, है? यदि पार ही जाना है तो नहीं बनेगा। पार ही जाना है तो नहीं। तो इसी प्रकार जो है, जब आपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो जो साधन आपके साथ था उस साधन से कोई जो है वह संबंध आपका नहीं रहा। तो वही साधन आपको ज्ञान की योग्यता दिया, पर जब उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तब वो साधन के प्रति राग नहीं रह सकता, उसके प्रति राग नहीं रह सकता है और न उसके प्रति द्वेष। और पहले क्या है कि काम्य कर्म के प्रति द्वेष था, निषिद्ध कर्म के प्रति द्वेष था, और कर्म निष्ठा के प्रति, कर्म योग के प्रति राग था। उसको लेकर के हम आगे बढ़े, पर जब आगे बढ़ गए तो वो कर्म निष्ठा के प्रति भी जो राग था वो भी टूट गया और उसके प्रति जो द्वेष था वो भी टूट गया और दोनों के साथ एक समत्व आ गया। इसी को कहते हैं टीकाकार कि तन्निष्ठा इति आत्मज्ञानो निष्ठा काम्य कर्मण त्याज्यत्वेन द्वेषम अभिनेत किमिति उभयत्र। देखिए किमित पढ़े, किमिति अनेन एवं कुशले शोभने नित्य कर्मणि सत्व शुद्ध ज्ञानोत्पत्ति तन्निष्ठा हेतुत्वेन मोक्ष कारणम इदम् इत्येवम् न अनुसज्यते। इस प्रकार उसको आसंग नहीं होता है, क्यों कि तत्रापि प्रयोजनम अपश्यन अनुसंगम प्रीतिम न करोति। उस साधन के प्रेम में भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा, उस साधन में कोई प्रयोजन नहीं रहा, इसलिए जो है उसके प्रति उसके हृदय का कोई लगाव नहीं रहता है। थोड़ी टीका देखिए, उभयत्र द्वेषम प्रीतिम च न करोति इति सामान्येन उक्तम। दोनों जगह जो है कुशल अकुशल दोनों स्थानों में न तो वह राग करता है न द्वेष करता है, न प्रीति करता है न द्वेष करता है। उभयत्र द्वेषम च प्रीतिम च न करोति, ये सामान्य रूप में कह दिया। कर्तारं प्रश्न पूर्वकं विशेषतो निर्दर्शति। अब जो है प्रश्न पूर्वक विशेष रूप से कर्ता को का निर्देश करते हैं कि कह पुनः असो, ये कौन है जिसके विषय में आप कह रहे हैं कि वो राग द्वेष नहीं करता है, वो कौन है? कहते वो वही है त्यागी। कौन त्यागी? का पूर्वोक्ते न संग फल परित्यागी न तद्वान त्यागी या कर्मण संगम त्यक्त्वा तत्फलम च नित्य कर्मानुष्ठायी स त्यागी। वही त्यागी कौन कि जो फलाभिसंधि रहित होकर के, आसंग रहित होकर के नित्य कर्म का अनुष्ठान करता था, वही त्यागी। थोड़ी टीका देखिए कि तत्फलम त्यक्त्वा इति संबंध, उस फल को छोड़ करके काम्य निषिद्धे च कर्मणि बंधे हेतु इति न द्वेष्टि। रह गया थोड़ा, हाँ त्यागी इत्युक्तम त्यागिनम अभिव्यनक्ति। त्यागी का अभिनय करके कहते हैं पूर्वोक्तेन संग फल परित्यागेन तद्वान त्यागी यह कर्मणि संगम त्यक्त्वा, जो कर्म में संग को छोड़ करके तत्फलम च नित्य कर्मानुष्ठायी स त्यागी, उसका नाम हो गया त्यागी। अब थोड़ी सी टीका और देखिए कि तत्फलम त्यक्त्वा इति संबंध, उस फल को छोड़कर कर्मणि संगम तत्फलस्य च त्यागेन इति यावत् उक्तमेव त्यागिनं विवृणोति। इसी त्यागी का विवरण कर दिया कि यह तत्फलम त्यक्ता इति संबंध काम्य निषिद्धे से कर्मणि बंध हेतु, काम्य निषिद्ध कर्म जो है बंधन का हेतु है, इति न द्वेष्टि, और नित्य नैमित्तिके च मोक्ष हेतु इति न प्रियते, और नित्य नैमित्तिक कर्म मोक्ष के हेतु हैं ये राग नहीं करता। तत्र काल विशेषम पृच्छति, कहते अच्छा कब नहीं करता है, कदा पुनः असौ, वो कौन सी स्थिति आती है कि जब यह अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, अकुशल कर्म के प्रति द्वेष नहीं करता, कुशले च नानुसज्यते, और कुशल कर्म के प्रति राग नहीं करता, वो कौन सा समय है? इत्युच्यते, इसको कहते हैं जब त्यागी क्या हो जाता है, सत्व समाविष्ट, वो त्यागी सत्व समाविष्ट हो गया। यथा सत्येन आत्मानात्म विवेक विज्ञान हेतुना समाविष्ट संव्याप्त संयुक्त, जब ऐसे अंतकरण से युक्त हो जाता है जो अंतकरण क्या आत्मा है क्या अनात्मा है क्या हित है क्या अहित है इसको जानने में समर्थ हो जाता है, ऐसे विवेक विज्ञान हेतु जो सत्व समाविष्ट यानी संव्याप्त अंतकरण वाला जब होता है तब वो जो है वह कुशल कर्म से जो है राग नहीं करता, अकुशल से द्वेष नहीं करता। जिसलिए वो सत्व समाविष्ट है इसलिए कैसा होगा, अतएव च मेधावी, जब वो सत्व समाविष्ट है तो मेधावी हो जाता है, और जब मेधावी हो गया मेधया आत्मज्ञान लक्षण या प्रज्ञया, मेधा है आत्मज्ञान लक्षण जो प्रज्ञा, उससे संयुक्त उससे युक्त हो जाता है तद्वान मेधावी, तद्वान है मेधावी, और जो मेधावी हो जाएगा मेधावित्वादेव छिन्न संशय, मेधावी होने के कारण ही वह छिन्न संशय वाला हो गया, क्योंकि जितना भी संशय होता वो अज्ञान से होता है, अविद्या कृतो संशयो यस्य छिन्नो, अविद्या कृतो संशयो यस्य छिन्न हो गया है अज्ञान कृत संशय जिसका, आत्मस्वरूप अवस्थानमेव परम निस्त्रिय साधनम नान्यत किंचित, आत्मस्वरूप अवस्थान ही पर निस्त्रिय का साधन है और कोई साधन नहीं है, इतिवम निश्चयन छिन्न संशय, इस निश्चय के द्वारा जो छिन्न संशय हो गया है। थोड़ी टीका रह गई देखिए, नित्यादि कर्मणा फलाभिसंधि वर्जितेन क्षपित कल्मषस्य, पहले नित्य कर्मों का उसने अनुष्ठान किया, कैसे अनुष्ठान किया, फलाभिसंधि रहित होकर के अनुष्ठान किया, तो क्षपित कल्मषस्य उसके जो पाप थे वो नाश हो गए, फलाभिसंधि रहित होकर के अनुष्ठान किया तो उसका कल्मश जो था दोष जो था पाप जो था वो नाश हो गया। तो सत्वम मनी यथार्थ ग्रहण समर्थम, तो यथार्थ को ग्रहण करने में समर्थ हो गया, कभी भी फलाभिसंधि वाला सच्चाई को नहीं स्वीकार कर पाता, वो सच्चाई को स्वीकार करने की ताकत नहीं होती उसके अंदर, लेकिन जब अंतकरण शुद्ध हो जाता है तो सच्चाई को ही स्वीकार करता है, फिर झूठाई को स्वीकार नहीं कर सकता है। अंतकरण जिसका शुद्ध हो जाएगा उसका गला भले ही काट लो पर झूठाई को नहीं स्वीकार करेगा, वो सच्चाई को स्वीकार करेगा, लेकिन जब तक अंतकरण मलिन है तब तक वो सच्चाई को जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर भाष्यकार भगवान यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि वह जो है यथार्थ ग्रहण समर्थम उद्बुद्ध्यते, तभी जो है उसको बोध के तरफ वह बढ़ता है, तेन समावेश दशायाम, उस जो है उद्बोध के समावेश दशा में उक्त प्रीति द्वेषयोर अभावो भवति, उसको न कहीं द्वेष रह जाता है न कहीं राग रह जाता है। ये प्रीति और द्वेष का अभाव उसमें हो जाता है। इसको कहा उच्यते, जो कहा था ना, कहाँ कहा था उच्यते, इत्युच्यते, ध्यान में आए ना। अब अतेव इति समुद्बुद्धय समुद्बुद्धय समुद्बुद्ध यथार्थ ग्रहण समर्थ समाविष्टत्वाद इत्यर्थ। अतएव कह दिया कि समुद्बुद्ध हो गया है यथार्थ ग्रहण समर्थ जो है का समावेश, जिसमें जिसका चित्त कैसा हो गया है, यथार्थ ग्रहण समर्थ हो गया है, ऐसे चित्त वाला हो गया है। तो इस प्रकार का चित्त वाला जो हो गया है, इसलिए वो छिन्न संशय, वो छिन्न संशय हो गया। छिन्न संशयत्व में विषदीय, छिन्न संशयत्व को ही जो है वह विश्लेषण करके बताते हैं कि आत्मस्वरूप अवस्थान में, समझे ना, यही है ना, कि दूसरा प्रतीक यही है ना, आत्मज्ञान है। अतएव तो हो गया, ध्यान में है ना, आत्मज्ञान लक्षण या ये है कि आत्मस्वरूप अवस्थान है। कौन सा प्रतीक है, आत्मज्ञान लक्षण या प्रज्ञा संयुक्त, आत्मज्ञान लक्षण जो प्रज्ञा है उससे संयुक्त है तद्वान मेधावी, तब वो मेधावी हो जाता है। परम निःश्रेयसम तस्य च साधनम सम्यक ज्ञानम एव इति योजना। आगे जो कहते हैं कि छिन्नो अविद्याकृत संशयो यस्य, भाष्य में देखिएगा, छिन्न हो गया है अविद्याकृत संशय जिसका, आत्मस्वरूप अवस्थान में परम निःश्रेयस साधनम, वो जान लेता है कि आत्मस्वरूप अवस्थान ही परम मोक्ष का साधन है, नान्यत किंचित, दूसरा कर्म आदि मोक्ष का साधन नहीं है। आत्मज्ञान का साधन नित्य कर्मानुष्ठान है, मोक्ष का साधन ज्ञान ही है। इत्येवम् निश्चयेन, इस निश्चय के द्वारा छिन्न संशयो यो अधिकृतः, छिन्न संशय वाला जो अधिकारी पुरुष है, वह पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्मयोगानुष्ठानेन, वो पूर्वोक्त प्रकार जो कर्मयोगानुष्ठान है उसके द्वारा क्रम से संस्कृतात्मा पहले अपने अंतःकरण को संस्कारित करता है, ऐसा हो करके जन्मादि विक्रिया रहितत्वेन निष्क्रियम आत्म आत्मानम आत्मत्वेन संबुद्ध, फिर जन्म इत्यादि से रहित जो निष्क्रिय आत्मा है उस आत्म तत्व को अपने मय के रूप में ग्रहण कर लेता, आत्म रूप से जो है जग जाता उसमें। तस सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, फिर सभी कर्म जो है मन से छूट जाते हैं उसके, नैव कुर्वन् न कार्यन्, उसको ऐसा भान होता है कि मेरा स्वरूप कैसा है, खाली प्रकाश करने वाला है। थोड़ा भी विचार करके आप देखें तो आपका एक ही लक्षण आता है, दूसरा लक्षण नहीं बने। जानने वाले आप हैं और जो जाना जा रहा है वह इदम है, वह मैं का अर्थ नहीं हो सकता, अनात्मा है, एक ही लक्षण बनेगा, दूसरा लक्षण नहीं बनता। अब जिसलिए जगत तो जाने जा रहा है, शरीर भी जाना जा रहा है, इंद्रियां भी जानी जा रही हैं, मन को भी आप जान लेते हैं, मेरा मन आज चंचल है जान लेते हैं, मेरा मन आज दुखी है जान लेते हैं, तो किसने जाना आप बताओ। मन को यदि आप जानने वाले हैं तो मन तो नहीं हो सकते, शरीर को आप जानने वाले हैं तो शरीर नहीं हो सकते, इंद्रियों को आप जानने वाले हैं तो इंद्रिय नहीं हो सकते हैं। जो चीज जानी जाती है वो अपने से भिन्न होती है, तो आप मर भी नहीं हुए। आप बुद्धि को भी जान लेते हैं कि मेरी बुद्धि आज विचलित हो गई, मेरी बुद्धि आज बहुत जो है दृढ़ रही, ऐसा संकट आया पर हमारी बुद्धि में कोई घबराहट नहीं आई। तो देखो, अच्छी बुद्धि को भी आप जान लेते हैं, खराब बुद्धि को भी जान लेते हैं, तो आप जानने वाले हुए कि नहीं? यदि आप जानने वाले हुए तो शरीर भी आप नहीं हुए और मन भी आप नहीं हुए, बुद्धि भी आप नहीं हुए। तो ये कार्यकरण संघात को जानने वाले आप हो गए तो इससे भिन्न हो गए कि नहीं? ऐसा नहीं, जिसको आप जानते हैं मैं आत्मा हूँ वो आत्मा नहीं है, अनात्मा है। जिसको जानेंगे आप वो यह हो जाएगा, कोई बोलने का सवाल नहीं। जानने वाले का अपलाप आप नहीं कर सकते इतने। मेरा कहना है कि जानना कई प्रकार का होता है। ये अक्षर दिख रहा है ये भी नेत्र का जानना है, हैं? पर नेत्र दिख थोड़ो रहा है इसके समान, जैसे अक्षर दिख रहा है ऐसा नेत्र नहीं दिखता है। पर अक्षर दिखता है ये भी नेत्र का जानना है कि नहीं? सारा जगत दिखाई दे रहा है, मन भी दिखाई दे रहा है, बुद्धि भी दिखाई दे रही है, यही आत्मा का जानना है। और यदि मन बुद्धि के समान आप आत्मा को जानेंगे तब तो आत्मा जो तब तो वो आत्मा नहीं रहेगा, वो अनात्मा हो जाएगा। जो जाना गया वो जानने वाले से भिन्न हो जाएगा। और यदि ऐसा आत्मा होता तब तो जो है वैज्ञानिक लोग लेबोरेटरी में अब तक देख लिए होते यंत्र से आत्मा को, पर देख इसीलिए नहीं पाते कि आत्मा जो है इदम होता ही नहीं, कभी इदम हो ही नहीं सकता। जो जानने वाला है वो ऐसा नहीं हो सकता जाना गया, वो जाना गया नहीं हो सकता। अब कहो कि फिर वो अज्ञात है, वो अज्ञात नहीं है, क्योंकि अपना अपलाप कोई नहीं कर सकता, अपने को कोई हटा नहीं सकता, अपने अस्तित्व को कोई हटा नहीं सकता है। इसलिए बिना किसी इंद्री के, बिना मन के, बिना बुद्धि के आत्मा ज्ञात है। इसलिए आत्मा साक्षात अपरोक्ष है। इदम तया करके नहीं जाना जा सकता है, पर आत्मा होने से वह नित्य ज्ञात है, क्योंकि आत्मा को कोई कभी भी नहीं आप कह सकते हैं कि मैं नहीं हूं। ऐसा किसी को ज्ञान कभी हुआ कि मैं नहीं हूं? मैं नहीं हूं ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता किसी, मुझे कुछ भी भान नहीं हुआ ये ज्ञान होगा, ये स्मृति भी होगी, पर मैं नहीं हूं ऐसा किसी को ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आत्मा नित्य सिद्ध है। पर मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी जाना जा रहा है वो आप नहीं है, तो जानने वाले आप हो गए। और इसमें यदि कोई स्थित रहता है, इसी को कहते हैं कि देखो कर्म योगानुष्ठान क्रमेण संस्कृत आत्मा हो गया, तो जन्मादि विक्रिया रहितस्य निष्क्रियम आत्मानम आत्मत्वेन संबुद्ध। वो आत्मा को अपने स्वरूप भूत करके जान लिया तो सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वन्न कार्यं। तो जब जानने वाले आप हो जाएंगे तो सब हो रहा है, आप देख रहे हैं, पर आप कुछ करने वाले नहीं रह सकते, करने वाले आप नहीं होंगे। क्रिया हो रही है जिसमें वो आप नहीं होंगे, उसको जानने वाले आप हो जाएंगे। इसलिए आसीनो निष्कर्म लक्षणाम, यहाँ पर कर्म संबंध रहित जो आपका स्वरूप है ज्ञान निष्ठाम अश्नुते, उसको प्राप्त कर लेता है। इति एतत् पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनम, ये पूर्वोक्त जो कर्मयोग का प्रयोजन है ज्ञान निष्ठा प्राप्ति। अनेन श्लोकेन उक्तम, जिसको इस श्लोक से कह दिया तो देख लीजिए यू अधिकृत कि कहा कि परम निश्रेयसम तस्य च साधनम सम्यक ज्ञानम एव इति योजना न द्वेष्टि इत्यादिना श्लोकेन उक्तम अर्थम संक्षिप्य अनुबदति। न द्वेष्टि श्लोक के द्वारा जो अर्थ है उसको संक्षिप में बोलते हैं यू अधिकृत, जो अधिकारी है। पूर्वोक्त प्रकारेण इति कर्मणि फले च संग त्यागेन, पहले वो कर्म वह क्या किया कि फल के साथ और कर्म के साथ आसंग छोड़ दिया। फिर कर्मात्मनो योगस्य अनुष्ठानेन, कर्म योग का अनुष्ठान करिया, उससे क्या हो गया, संस्कृत आत्मा, उसका अंतकरण जो है वह संस्कृत हो गया, संस्कारित हो गया। ऐसा हो करके क्रमेण, क्रम से फिर श्रवणादि अनुष्ठान द्वारे न, आप भी नहीं पाते, कर्मात्मनो योगस्य, कर्मात्मन योगस्य का विशेषण है कर्म योग। कर्मात्मन योग माने कर्म एव योग, इसके अनुष्ठान के द्वारा संस्कृतात्मा हुआ, फिर क्रम से श्रवण आदि का अनुष्ठान उसने किया, फिर कूटस्थम ब्रह्म प्रत्यक्षेन संबुद्ध, फिर एक चैतन्य घन जो है अपना स्वरूप है कूटस्थ, ऐसा कूटस्थ ब्रह्म को आत्म रूप करके जान लिया, इति संबंध। परस्य निष्क्रियत्व हेतु मुआ, पर जो परमात्मा है जो अपना पर स्वरूप है वह निष्क्रिय है, उस निष्क्रियता में हेतु बना दिया कि जन्मादि विक्रिया जो है वह रहित हो, इसलिए कह दिया कि जन्मादि विक्रिया रहितत्व न, आत्मा में जन्मादि विक्रिया जो है ही नहीं, ये छह विकार जो हैं, ये जायते उत्पन्न होता है, तब हम कहते अस्थि है, फिर बढ़ते ये बढ़ रहा है, फिर विक्रिया आ गई कि जो है वह विपरिणमते, अब दाढ़ी मोछ इसको आ गया, अब इसमें अपक्षीयते, अब धीरे धीरे शरीर ढीला हो रहा है, फिर विनश्यते, अब मर गया। ये छह विकार जगत के सभी वस्तु में है, आत्मा इन छह विकारों से रहित है। तो उक्त ज्ञानवतः सर्व कर्म त्याग द्वारा मुक्ति भागत्वं दर्शयति, ऐसा जो ज्ञान वाला है उसका सभी कर्मों से संबंध ही छूट जाता है, वो उस कर्म के द्वारा निष्कर्मी स्थिति को प्राप्त हो गया, तो किसी कर्म के साथ उसका संबंध नहीं रहेगा, तो इसके द्वारा जो है सर्व कर्म संन्यास उसका स्वाभाविक हो गया, सर्व कर्म संन्यास पूर्वका आत्म ज्ञानात् मुक्ति, तो वह मुक्ति का भागी हो गया। इति दर्शयति स, वह जो है वह कैसा होता है, स सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वन्न कार्यं नासीनो नैष्कर्म्य लक्षणां ज्ञान निष्ठां अश्नुते, ये बता दिया कि कर्मयोग का प्रयोजन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण तदहीनस्य तद असंभवे हेतुवचनत्वेन अनंतर श्लोकम अवतारयत्। आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है, समझे आप कि नहीं, आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है उसको सर्व कर्म संन्यास हो सकता है, क्यों, क्योंकि कर्म से संबंध ही छूट जाएगा, तो विविदुषु को भी सर्व कर्म संन्यास होता है और ज्ञानी का भी कर्म सर्व कर्म संन्यास। विविदुषु को सर्व कर्म संन्यास क्यों होता है, क्योंकि जितना भी साध्य साधारण लक्षण जगत है इससे उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया है, तो वो जान लिया है, उसने एक परीक्षा कर ली है, जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक पास नहीं होता, ये परीक्षा उसने कर लिया है कि कर्म का जितना भी फल होगा वह अनित्य होगा, जगत जितना भी जगत रूपी फल है वह अनित्य है, और जो अनित्य वस्तु है वह हमको नित्य शांति नहीं दे सकती है, जो अनित्य वस्तु है वह नित्य शांति नहीं दे सकती, इसलिए नित्य शांति जो है वह किसी भी कर्म का फल नहीं हो सकता, नित्य शांति नित्य सुख मोक्ष जो है वह किसी कर्म का फल नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का जो भी फल होगा वो उत्पन्न होने वाला होगा और जो उत्पन्न होगा उसका नाश भी होगा, तो वह फल अनित्य हो जाएगा, और इसलिए अनित्य फल जो वाला जितना भी लोक है उससे जिसको वैराग्य हो गया, तो कब वैराग्य होगा, जब वैराग्य होगा जब आपको दो चीज आपके सामने आ जाएगी, एक तो ये हो जाएगा कि ये जगत का जितना भी फल है वो हमको कभी भी शांति प्रदान नहीं कर सकता, और दूसरा हमारे जीवन का लक्ष्य सच्ची शांति प्राप्त करना है। ये क्या खेल है कि इधर कमाना इधर खाना, इधर कमाना खाना। कहते क्यों कमाते हो, कहे कमाए नहीं तो खाएं क्या, कहे खाते क्यों है, कहे खाए नहीं तो कमाएं कैसे। तेरी ये तो बड़ी विलक्षण बात है, इससे तो पिंड ही नहीं कभी छूट सकता है। ये चक्र ऐसा है जगत का कि इससे पिंड ही नहीं छूट सकता है। तो जब उसके मन में ये आता है कि ये हमको सच्ची शांति नहीं दे सकता, तब उसका मन भगवान की तरफ जाता है। तब वो निर्धारित करता है कि सच्ची शांति का उपाय क्या है। तब उसको कर्म और जो साधन है और इसका फल, ये दोनों से उसको वैराग्य उत्पन्न, दोनों का आधार छूट जाता है। जब छूट जाता है तब उसको संन्यास लेने का अधिकार होता है। लेकिन जो अभी फल चाहता है, जो फल चाहता है, चाहे इस लोक में फल चाहता है, परलोक में फल चाहता है, कोई भी फल चाहता है, उसको साध्य साधन ईषणा से वैराग्य नहीं प्राप्त हुआ है। चाहे यश रूपी फल चाहता हो, चाहे जो है स्वर्ग रूपी फल चाहता हो, चाहे ब्रह्म लोक रूपी फल चाहता हो, पर कोई न कोई फल वो चाहता है। इस लोक का फल चाहता है, परलोक का फल चाहता है, तो उसको कभी भी कर्म स्वरूप से नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वह अपने साधन से गिर जाएगा परमार्थ से। और दूसरी चीज क्या है कि वह वस्तुतः कर्म छोड़ ही नहीं सकता है। एक छोड़ ले पर दूसरा पकड़ेगा, वो एक छोड़ दे तो दूसरा पकड़ेगा, घर में कर्म करना छोड़ देगा फिर आश्रम में करेगा, वो उसको पकड़े बिना कोई उपाय नहीं, उसको तो कर्म पकड़ने पड़े। तो जो भी किसी भी प्रकार के फल की इच्छा रखता है उसके लिए क्या बताया भगवान कि वो कैसे सन्यासी, कहा वो भी सन्यासी हो सकता है, वो सन्यासी हो सकता है। कैसे सन्यासी होगा, कहा कि कर्म तो करो तुम पर कर्तव्य बुद्धि से करो, फल की इच्छा छोड़ दो और आसक्ति छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो, भगवान के लिए करो, पर कर्म करोगे तो कर्म छूट जाएगा, ये निर्धारित कर दिया। अब यहां बताते हैं कि देखो कि यह पुनः अधिकृत संदेहात्माभिमानित्वेन देहभृत अज्ञो अबाधित आत्मकर्तृत्व विज्ञान विज्ञानतया अहम कर्ता इति निश्चित बुद्धि तस्य अशेष कर्म परित्यागस्य अशक्यत्वात् कर्म फल त्यागेन चोदित कर्मानुष्ठाने एव अधिकारो न तत्त्यागे इति एतम् अर्थम दर्शयितुम् आह। कहा कि जो अधिकारी है, कर्माधिकारी है, कर्माधिकारी हो करके जो कर्माधिकारी कौन है कि देह के साथ उसका अभिमान जरूर रहेगा तभी तो कर्म का अधिकारी बनेगा। यदि शरीर के साथ तादात्म्य नहीं करेगा तो कर्म का अधिकारी कैसे बनेगा, कर्म तो शरीर को लेकर के हो रहा है, तो शरीर के साथ तादात्म्य करता है तभी तो कहता मैंने ये कर्म किया, मैंने ये कर्म किया, यहाँ दान किया, यहाँ पुण्य किया, यहाँ यज्ञ किया, मैं ये करता हूँ, ये नहीं करता है। तो इस शरीर के साथ अपना अभिमान करके तभी तो करेगा। तो कहा देहात्माभिमानित्वेन देहभृत, इसलिए उसका नाम क्या हो गया देहभृत। वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, देह को जो है भरण पोषण करना चाहता, उसका आधार शरीर ही है, उसको शरीर रूपी आधार न हो तो कैसे कर्म करे, इसलिए वह देह भृत उसका नाम हो। तो देह भृत जो है वह निश्चित है कि वह अज्ञानी जरूर है, ये ध्यान देने के लिए। अब देह भृत है तो अज्ञानी जरूर है, क्यों? इसलिए कि अज्ञानी तो उसी का नाम है कि जो शरीर को अपना स्वरूप समझे, तभी अज्ञानी है ना। और यदि वो ज्ञानी है तो चैतन्य का तो किसी भी स्थिति में शरीर के नाश से या शरीर के भरण पोषण से चैतन्य का जो है कुछ भी बनता बिगड़ता है नहीं। तो वो ज्ञानी है तो देह भृत नहीं होगा, शरीर पोषणार्थी सन यह आत्मानं दिदृक्षति ग्राहम दारु धिया धृत्वा नदीम तर्तुम सैक्षति। जो शरीर के पोषण में ही लगा है, दिन रात इसी चिंता में लगा है, कौन सा टेबलेट इसको खिलावे, कौन सा चीज खिलावे, कमजोर होता जा रहा है, अब क्या करेंगे है? इधर अखबार में देखता है तो वो खाता है, तो फिर दूसरा वह देखता है जो है टीवी में देखता है, दूसरे का है जो है तो उसको खाने लगता है, तीसरे का खाने लगता है। शरीर पोषण में लगा है वो दिन रात उसका चित्त इसी में लगा है, शरीर पोषणार्थी सन। और इधर कहता है मैं आत्मा का दर्शन करना चाहता हूं। अरे आत्मा का दर्शन करना हो तो आत्मा की चिंता करो, शरीर की चिंता मत करो। शरीर के प्रति कोई अन्याय नहीं है, अरे इसको भूख लगी है भोजन करा दो, पर इसकी चिंता काहे को करते हो, इसकी चिंता छोड़ दो। ये चिंता से बहुत दिन जीने वाला नहीं है, तुम चिंता करोगे तो बहुत दिन जिएगा ऐसी बात नहीं, इसको बहुत खिलाओ पिलाओगे तो बहुत दिन जिएगा ऐसा नहीं है। बहुत खाने पीने वाले जल्दी मर जाते हैं, देखो है? हाँ, जिनको भोजन कम मिलता है वो ज्यादा दिन जीते हैं, इनको भोजन कम मिलता है वो बीमार नहीं पड़ते हैं, और खाने पीने वाले को तो 50 रोग, डायबिटीज हो गया तो जो है वो उसको ब्लड प्रेशर हो गया, तमाम रोग देखा जाए। इसलिए तुम ये मत सोचो कि बस जो है इसकी चिंता मत करो, इसको तो प्रारब्ध भूख लगे भोजन दे दो, प्यास लगे पानी पिला दो, इसकी चिंता छोड़ दो। ये चिंता करने से बहुत पुष्ट रहने वाला नहीं है। किसकी चिंता करो? तो तुम इधर आत्मज्ञान चाहते हो तो आत्मा की चिंता करो, शरीर की चिंता काहे को करते हो? ये तो प्रारब्ध इसको पोषण करेगा, जब तक रहना है तब तक रहेगा, इसको कोई मार नहीं सकता। तुम इसको निराहार भी मत कराओ, पर तुम इसकी चिंता में मत लगे रहो। और जो शरीर पोषणार्थी सन, शरीर के पोषण में दिन रात लगा रहता है और कहता है मैं आत्मदर्शन करना चाहता हूं, तो वह कैसा होता है जानते हो? नदी को पार करना चाहता है और वहां पर एक ग्राह दिखा, उसने समझा ये लकड़ी है और ग्राह के ऊपर बैठ गया कि इस लकड़ी के सहारे मैं पार कर लूंगा। तब ये बताओ कि ग्राह को लकड़ी समझ करके ग्राह के ऊपर बैठे तो वो नदी पार कर लेगा? वो नदी नहीं पार कर सकता। ग्राहम दारु धिया धृत्वा, ग्राह को उसने लकड़ी के भ्रम से पकड़ लिया और नदी को तरने की इच्छा करता है कि इस पर बैठ करके नदी को मैं पार कर दूंगा, तो काहे को पार करेगा? ग्राह तो उसको रास्ते में मार डालेगा। ऐसे शरीर की चिंता में जो लगा है, अरे तुम आत्मदर्शन करना चाहते हो तो आत्मचिंतन में लगो है? शरीर चिंता से आत्म जो है दर्शन का क्या संबंध है? तो उसकी शरीर चिंता में मतलब जो आ जाए, इसको मिल जाए प्रारब्ध अनुसार वो खिलाए दो, उसमें भी जो इसको अनुकूल पड़ता है ऐसी चीज खिला दो, जो प्रतिकूल पड़ता है वो चीज मत दो, बस इतने कर्तव्य है। लेकिन जो है वह ये दवा खाना थी, ये दवा खा कैसे पुष्ट होगा है? तमाम ताकत की दवा महात्मा लोग भी खाते। अरे भाई तुमको कौन सा जो है वह फावड़ा चलाना है कि तुम ताकत की दवा खाते हो? इतने इतने खाओ कि जिससे जो है भजन हो। वो बलहीन, वो ये बल नहीं है, बल को भी समझना चाहिए। वो बल ये नहीं है कि जो जो है शारीरिक बल उसका नाम नहीं है, मानसिक बल उसका नाम, वह परमात्मा बल है, वो उपासना का बल है। वो उपासना से प्राप्त होने वाला, एकाग्रता से प्राप्त होने वाला बल है, जिस बल से आत्मदर्शन होता है। नहीं तो सभी पहलवान जो है आत्मदर्शी हो जाते, उनके पास तो बल बहुत है। उस बल से नहीं आत्मदर्शन होता है। आत्मदर्शन के लिए उपासना का बल होना चाहिए, एकाग्रता का बल होना चाहिए, ईश्वर निष्ठा का बल होना चाहिए। ये बल है आत्मदर्शन कराने वाला। और वो बल जो है शरीर पोषणार्थी नहीं प्राप्त कर सकता। जिसको दिन रात शरीर की चिंता लगी है, तो वो कैसे प्राप्त करेगा उसको? इसलिए शरीर को उचित आहार दो, इतनी बात तो ठीक है, पर इसकी चिंता मत करो तुम। ये चिंता करने से ज्यादा पुष्ट ये भजन के अनुकूल होने वाला नहीं है। चिंता उसकी करो जिसको प्राप्त करना चाहते हो, ये तो प्रारब्ध अनुसार चलेगा ही। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि देहभृत अज्ञो अबाधित आत्मकर्तृत्व विज्ञानतया। वो जो है वह अपने में कर्तृत्व देखते ही कर्तृत्व का बाध नहीं कर पाते। देखो शरीर के साथ जब रहोगे आप, तो शरीर से जो कर्म हो रहा है उसको अपने में जरूर मानोगे, उसका अभिमान करोगे। और यदि आप जो है ये निर्धारित करते मैं आत्मा हूं, और आत्मा का स्वरूप कल हमने बता दिया था कि आत्मा का स्वरूप ये जानने वाला, तब तुम जब जानने वाले हो तो जानने वाले ही रहोगे, कर्ता कैसे बनोगे? कर्ता तो शरीर को लेकर के बनेगा। तो आत्मज्ञानी में कर्तृत्व तो बाधित होता है, पर वह अज्ञानी में जो है वो बाधित नहीं होता है। किसी को कहा अबाधित आत्मकर्तृत्व तो विज्ञानतया, तो क्या मानता है वो? अहम कर्ता, मैं इस कर्म का कर्ता हूँ, इसका फल मैं भोगूंगा। इति निश्चित बुद्धि, ऐसी जिसके अंदर निश्चित बुद्धि है, तस्य अशेष कर्म परित्याग से अशक्यत्वात्, वो सभी कर्म को नहीं छोड़ सकता। ऐसा ज्ञानी यदि चाहे भी तो सभी कर्म नहीं छोड़ सकता, वो छोड़ ही नहीं सकता। इसलिए उसके लिए कहा कि तुम कर्म फल का त्याग करो, कर्म को मत त्यागो। कर्म तुम त्याग ही नहीं पाओगे, क्योंकि अहंता तुम्हारे अंदर है तो कर्म कैसे त्यागो? जब अहंता तुम्हारे अंदर है तो जहां भी है वो जो भी कर्म शरीर से होगा उसके साथ संबंधित हो जाओगे, तुम को त्यागो कैसे? कर्म नहीं छूट सकते। पहले भी हमने बताया था कि देखो मोटर जो है कि स्थिति होती है, एक ऐसी स्थिति होती है कि इंजन चल रहा है और गाड़ी खड़ी है, और एक ऐसी स्थिति होती है कि इंजन भी चल रहा है और गाड़ी भी चल रही है। ये दो स्थिति अज्ञानी की होती है। इंजन है अहंकार और गाड़ी है शरीर। तो एक स्थिति होती है कि अहंकार भी है और कर्म भी हो रहा है, अहंकार भी है और कर्म भी हो रहा है। और कभी कभी वो उसको वैराग्य चढ़ता है तो ऐसे हाथ करके बैठ जाता है, पर अहंकार को तो छोड़ता नहीं, तो इंजन चलता रहता है। गाड़ी तो खड़ी है पर इंजन चल रहा है, इंजन चल रहा है तो फिर गाड़ी को खींचेगा वो। और कहो ज्ञानी में कैसी क्रिया होती है? कहा ज्ञानी में क्रिया ऐसी होती है कि जैसे ढलान पर आप गाड़ी को छोड़ देते इंजन बंद कर देते हो, तो इंजन बंद है गाड़ी चल रही, ढलान पर वेग से गाड़ी चल रही है पर इंजन बंद है। इसी प्रकार ज्ञानी में जो आपको दिखाई देता है उसका अहंकार रूपी इंजन बंद हो गया है, पर प्रारब्ध वेग जो है वह इस गाड़ी को खींचता है, जब तक इसका चलना है तब तक चलती है, और जब उसका प्रारब्ध समाप्त हो जाता है रुक जाती है, पर इंजन चालू नहीं होता उसका। तो इतने अंतर है, इसलिए कह दिया कि वह अहम करता इति निश्चित बुद्धि, तो वह अशेष कर्म का परित्याग तो कर ही नहीं सकता है। इसलिए शास्त्र कहता है कर्म फल त्यागेन, तुम कर्म फल का त्याग करो, यही तुम्हारा संन्यास है। तुम कर्म फल का त्याग कर दो तो तुम्हारा कर्म छूट जाएगा। तो कर्म फल का त्याग आसक्ति का त्याग कर देता है। इति ज्योतित कर्मानुष्ठान एव अधिकारो, शास्त्र के द्वारा भीत कर्ता